stanie na wyciągnięcie ręki, nawet jak na głowie staniesz. Mało kto, mało kto, mało kto widzi naturę. My dojdziemy tam, gdzie chcemy, choćby droga szła pod górę. Mało kto widzi ludzkie załamanie na wyciągnięcie ręki, nawet jak na głowie staniesz. Mało kto, mało kto, mało kto widzi naturę. My dojdziemy tam, gdzie chcemy, choćby droga szła pod górę. Mało kto powie głośno o tym, co myśli. Mało kto pomoże, gdy nie widzi w tym korzyści. Jesteśmy czyści tak, bo tego chcemy. I tylko my mamy wpływ na to, jak żyjemy. Chociaż problemy często same nas znajdują, my z dala od tych, którzy atmosferę naszą trują. Człowiek w swoim życiu zmaga się z niejedną burzą. Tylko nie mów, że pada, kiedy w twarz tobie plują. I mało kto stanie tu u twego boku, gdy ich jest więcej, gdy wyjdą za rogu. Większość weźmie nogi tu za pas. Mało który stanie tu przy tobie bark w bark. Pojebany świat, tak, pojebane myśli. Na szczęście nie są jeszcze pojebani wszyscy. Stoi przy mnie brat, znowu mam déjà vu. A ty mi powiedz, powiedz, jak masz ty. Mało kto widzi ludzkie załamanie na wyciągnięcie ręki, nawet jak na głowie staniesz. Mało kto, mało kto, mało kto widzi naturę. My dojdziemy tam, gdzie chcemy, choćby droga szła pod górę. Mało kto widzi ludzkie załamanie na wyciągnięcie ręki, nawet jak na głowie staniesz. Mało kto, mało kto, mało kto widzi naturę. My dojdziemy tam, gdzie chcemy, choćby droga szła pod górę. Mało kto by pomyślał, mało kto by to wiedział. Mało kto by tu dotarł, mało kto zna ten przedział. Mało kto widzi więcej, mało proste spojrzenie. Co kto widzi, co nie moje, nie podlega ocenie. Mało jest takich ludzi, co jak mówią, tak robią. Co pomogą, bo czują potrzebę, czują potrzebę. Mało takich, co wróci, trzymaj oryginał logo. Mało kto, nie wiesz kto, na początek spytaj siebie. Żyjąc w gniewie nie poradzisz nic na wiele problemów. My ruszamy swoją drogę, jeszcze nie wiesz, spytaj czemu. By pozbawić się na dobre wszystkich spierdolonych myśli. Na pełnym chillaucie pierdolimy cały wyścig. To Żary JLB, Żary JLB, DDKP56, DDKP56, INKG, INKG. No kto jak nie my, dobrzy ludzie, elo, cześć. Mało kto widzi ludzkie załamanie na wyciągnięcie ręki, nawet jak na głowie staniesz. Mało kto, mało kto, mało kto widzi naturę. My dojdziemy tam, gdzie chcemy, choćby droga szła pod górę. Mało kto widzi ludzkie załamanie na wyciągnięcie ręki, nawet jak na głowie staniesz. Mało kto, mało kto, mało kto widzi naturę. My dojdziemy tam, gdzie chcemy, choćby droga szła pod górę. Mało kto tak potrafi pomóc, kiedy trzeba, a nie stać i się gapić. Mało kto to zauważy. Ty jak liczysz na innych, łatwo możesz się poparzyć. Niech to się nie zdarzy, w porę minąć się z kłopotem niełatwo. Mało kto ci ziomek to podpowie. Coraz mniej tych życzliwych, lecz ich doceń na swej drodze. Bo oni pozostaną, gdy natrafisz na problem. Mało kto, choćby się wydawało, że powinno być ich więcej. Mało kto, tych szczerych i prawdziwych, którzy mają jeszcze serce. Więc podnieś w górę ręce i pokaż, że tu jesteś. Więc daj coś od siebie, zamiast czekać w kolejce. Tym, którzy pozostali, pozdrowienie leci w wersie. Trzymaj się, ziomek, oby było nas więcej. Mało kto widzi ludzkie załamanie na wyciągnięcie ręki, nawet jak na głowie staniesz. Mało kto widzi naturę. My dojdziemy tam, gdzie chcemy, choćby droga szła pod górę. Mało kto widzi ludzkie załamanie na wyciągnięcie ręki, nawet jak na głowie staniesz. Mało kto, mało kto,